خدا ہم پر تیرا احسان ہے، خدا ہم پر تیرا احسان ہے، پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، یہ خصوصیت تیری رمضان ہے، یہ خصوصیت تیری رمضان ہے، تجھ میں ہی نازل ہوا قرآن ہے، تجھ میں ہی نازل ہوا قرآن ہے۔ اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، نام قرآن میں نہیں ہے مہدا، نام قرآن میں نہیں ہے مہدا، صرف تیرا نام ہی رمضان ہے، صرف تیرا نام ہی رمضان ہے۔ اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، کرتے اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، ہر گلی عالم سے تیری ہے بری، ہر گلی عالم سے تیری ہے بری، فیض جاری پھر تیرا رمضان ہے، فیض جاری پھر تیرا رمضان ہے۔ اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، بلند دروازے ہے جہنم کے گھر، بلند دروازے ہے جہنم کے گھر، خلد میں اب داخل آسان ہے، خلد میں اب داخل آسان ہے۔ اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، ہو مدینے پاک میرا رمضان نشین، ہو مدینے پاک میرا رمضان نشین، یہ دعا تجھ سے میری سبحان ہے، سے میری سبحان ہے۔ اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، اہلم و سہلم رمضان، پھر عبیر پاک دیجئے ہے خدا، پھر عبیر